Het NOS-journaal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. Verschillende GGD's waarschuwen bezoekers die wel langskomen voor een coronatest of vaccinatie om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. De Amerikaanse president Biden is na zijn vierdaagse reis door het Midden-Oosten met lege handen naar huis vertrokken. Het is hem niet gelukt om de band met de Arabische wereld noemenswaardig te verbeteren. Op de laatste dag probeerde Biden Saoedi-Arabië ertoe te bewegen om meer olie te gaan produceren, maar volgens de Saoedische kroonprins Bin Salman is dat onmogelijk. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazi's geblokkeerd. Ongeveer 50 leden van de Neue Sterke Partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten, onder meer van actiegroepen, kerkgenootschappen en vakbonden. In Australië is een zeldzame albino bultrugwalvis aangespoeld. Het dode dier ligt op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië. Het is niet duidelijk wanneer hij is aangespoeld. Mogelijk gaat het om Migaloo, de enige albino bultrug die tot nu toe is waargenomen. Dat dier heeft geen huidpigment en is dus wit. Migaloo werd sinds 1991 via een chip gevolgd, maar raakte die chip 2 jaar geleden kwijt. Wetenschappers proberen nu aan de hand van beelden en genetisch materiaal te achterhalen of het inderdaad Migaloo is. Het weer nog. Vannacht koelt het flink af met minima tussen de 7 en 12 graden. Komende dag wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 17 juli. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Ook deze week hoor je niet mij voorbij, maar hoor je mij, Rauna Kadari. Het eerste uur van deze uitzending gaan we het hebben over persvrijheid. In Nederland is die namelijk al langere tijd in het geding. De afgelopen jaren is het voor journalisten steeds onveiliger geworden in Nederland om hun werk uit te voeren. Hoe zit dat nou precies in de rest van de wereld? Ik ga daarover in gesprek met onze correspondenten uit Australië, Zuid-Afrika, Frankrijk en de Verenigde Staten. Heb je vragen voor ze, dan kan je die alvast appen. En laat me ook vooral weten waar jij in de wereld zit te luisteren. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Boris laat weten mee te luisteren vanuit Parijs. Bill vanuit Barcelona. En Kim luistert vanaf Rodos. De app kun je kosteloos downloaden op je telefoon. En je kunt daar ook een voice memo inspreken. En die laat ik dan later in deze uitzending horen. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En we trappen af met Australië. Want daar zit correspondent Mathilde Nieuwman. Goeiedag, Mathilde. Hallo? Ja, hoi. Hoor je me? Ja, zeker. Fijn dat je er bent. Ik zet even mijn auto uit. Zit je in de auto? Ik zet hem even uit. Ik ging eens parkeren. Ja. Nou, je staat stil, hè? Dat even voor de duidelijkheid. Ik sta nu stil. Ja, heel ja. Goed. Fijn dat je er bent. Wat staat er op de voorpagina van de Australische kranten? Nou, we houden ons hier vooral bezig met COVID op het moment. Omdat het winter is en... In Queensland hebben ze nu net de vierde booster uitgerold. En die probeerden ze dan toch nog wel een beetje te promoten onder de mensen. Maar is corona echt een ding daar nu? Ja, op het moment wel, ja. Omdat heel veel mensen zijn ook ziek met de griep. De griep die pakt enorm om zich heen in de winter. Ja. Dus die combinatie zorgt wel voor een toeloop weer in de ziekenhuizen. Dus dan krijg je vanuit de politiek toch wel weer een boost. Toch wel een stimulans, zeg maar weer, om... Je booster te halen. En hoe is dat dan voor jou? Ik sport heel veel, want ik ben een personal trainer. Dus over het algemeen is mijn gezondheid wel goed. Maar ik merk het wel in de sportschool. Dat er bijvoorbeeld veel klanten die zijn echt wel vaak een paar weken uit de running vanwege de griepje. Maar ben je dan ook bang dat we allemaal weer terugkomen in die paniekpandemie die we aan het begin hadden? Dat hoop ik niet, nee. Nee, dat zou ik echt heel naar vinden. Want ze hebben het ook weer over mondkapjes en of die nou weer verplicht moeten worden en zo. Dus ik kijk daar wel een beetje met de argusogen naar. En denk, oh nee, gaan we weer die kant op. Ja, want in Australië is het winter en in Nederland is het natuurlijk zomer. En we hebben allemaal wel een beetje een soort van een scenario in ons achterhoofd dat als het weer winter wordt, dat misschien wellicht alles weer op slot gaat of minder open gaat. En als ik dit zo hoor, dan denk ik, holy moly, daar gaan we. Ja, nou, ik ook een beetje. Maar ik kan me niet voorstellen dat we echt de maatregelen weer terugbrengen. Ik denk niet dat mensen daar heel blij van worden. We blijven positief. Dankjewel, Mathilde. Ik spreek je zo nog een keertje. Is goed. En we gaan naar Frankrijk, want daar zit Mirjam Labidi. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Het was feest in Frankrijk, hè? Want het was 14 juillet. Ja, dat klopt. Wat vier je dan? We vieren dan eigenlijk dus historisch gezien de val van de Bastille, dus 1789, begin van de Franse Revolutie. Ja. Maar ja, nu is het eigenlijk gewoon meer feest dan dat we echt stilstaan bij wat er toen is gebeurd. En kan ik het vergelijken met Koningsdag of is dat weer te heftig? Ja, misschien wel, want we beginnen eigenlijk de dag van tevoren, dus op 13 juli, ja? Op vele gevallen, dan hebben we de Bal de Pompiers. Dus dat is eigenlijk de bal van de brandweermannen. Dus ze zijn hier, vooral in Parijs en in Marseille, zijn het militairen. Dus ja, je gaat eigenlijk met de brandweermannen allemaal dansen. Oh, leuk. Dus het is een heel groot evenement. Er stond ook echt een super lange rij van een paar uur. Dus ja, daar begint het eigenlijk mee. Je gaat in die rij staan om te dansen met een brandweerman? Eigenlijk wel. Heerlijk. Nou ja, uiteindelijk zijn er zoveel mensen dat je eigenlijk met iedereen staat te dansen. Ja. Maar ja, de sfeer is daar gewoon zo geweldig dat iedereen toch wel dan naartoe wil. Oké. Heb jij ook met een brandweerman gedanst? Ja, tuurlijk. Echt? Wat goed. Maar dat is dan de dag ervoor, dus dan wordt er allemaal met elkaar gedanst. En dan, wat gebeurt er dan 14? Ja, dus je komt al rond 4 uur 's nachts thuis. Ja. En dan ga je heel snel slapen. En dan, in mijn geval, ik woon in de buurt van de Champs-Élysées. Dus daar vindt de parade plaats, 's ochtends rond 10 uur. Dan komt Macron aan op de Champs-Élysées. En dan is het eigenlijk ook weer een heel groot feest. Ja, je ziet alle militairen, de politie, de gendarmerie. Ook weer brandweermannen maken een hele mooie parade. En natuurlijk ook de vliegtuigen en de helikopters die overvliegen. Dus dat is al het begin. En dan kan je daarna gaan kijken bijvoorbeeld naar bepaalde... hoe noem je het ook alweer? Auto's en vrachtwagens en ook helikopters. Daar mag je zelfs in zitten. En dan s'avonds gaat iedereen naar de Eiffeltoren. Want dan vindt het hele grote vuurwerk plaats. En dat is ook een heel leuk evenement. Dan ga je eigenlijk de hele middag picknicken. En 's avonds geniet je dan van het mooie vuurwerk. Nou, dat klinkt als een geslaagde dag dan. Of geslaagde dagen, moet ik zeggen. Ja, kan het ook echt iedereen aanraden. En krijg je dan de 15e ook nog vrij om bij te komen? Of dat dan weer net niet? Ja, het ligt eraan. Nu, deze keer had ik wel vrij. Omdat Fransen houden wel van die lange weekenden. Mm-hmm. En de meeste bedrijven zijn wel ongeveer dicht. Dus mijn baas was heel vriendelijk en heeft me toch vrijgegeven voor vandaag, vrijdag. Dus de meeste mensen waren wel uit aan het slapen vrijdag. Groot gelijk. Dankjewel Mirjam voor nu. Ik spreek je zo nog een keertje. Ja, tot zo. En dan gaan we zouden doorgaan naar Zuid-Afrika, maar onze nieuwe correspondent Bas Ouwekerk hangt nog niet aan onze lijn. Dus we gaan eerst nog even naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond Kranenburg voor ons klaar. Dag Raymond. Dag Ronak. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, goed. Ja? Het is goed weer en ik ben klaar voor de show. We gaan het straks hebben over de Amerikaanse show waar jij in zat. Dat doen we de tweede uur. Ik wil het eerst nog even met jou hebben over Ivana Trump, want die is deze week overleden. Dat is de ex-vrouw van de ex-president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Hoe werd het nieuws in het land ontvangen? Een beetje verdeeld. Er is niks slechts over haar gezegd. Dat is absoluut niet het verhaal. Maar ja, er waren natuurlijk wel opmerkingen als van... de verkeerde Trump is overleden. Een beetje dat idee. Dus het wordt meer als waarheid aangenomen. En... Ja, Donald had een, goede traditie een tweet uitgestuurd, waarin hij waarin hij niet aankondigde, zeg maar. Daar zat volgens mij ook een donatiebutton bij. Dus iedereen kon doneren voor zijn fonds. Wat dan natuurlijk ook wel een beetje raar gevonden wordt. En ja, er zou een verhoor zijn aankomende vrijdag. Mm-hmm. Maar dat is... Hey, wat is er? Ben je er nog? Jazeker. Oh ja, nee, want ik krijg iets binnen. Maar goed. Vrijdag zou er een verhoor zijn voor de... voor een fraudezaak van de Trump-organisatie. Ja, en door het overlijden nu hoeven de gebroeders en zuster Trump niet te komen getuigen tegen zichzelf eigenlijk. Oké, interessant. Maar hoe volgen jullie dat dan? Is dat de hele dag op het nieuws of hoe zit dat? Nee, er zijn natuurlijk wel heel veel. Elke nieuwsorganisatie of krant heeft er wel aandacht aan besteed. Maar het is niet zo dat het de hele dag in het nieuws is. Het is meer als nieuws dat het gewoon een beetje verspreid wordt en daarmee klaar is. Nou is het wel zo dat er werd nog heel even gedacht dat er misschien iets aan de hand zou zijn. Want ze is van de trap gevallen. Dus er zijn ook weer wat conspiracy theories die er rond te doen. Maar uiteindelijk, ja, de dokter had gezegd dat het een ongeluk was en verder niks. En ja, dat is eigenlijk de enige waar we het een beetje over hebben. Oké, en is het dan ook nog dat jullie straks met z'n allen, of tenminste dat er een soort van nationale rouw is straks of zo? Of een dag dat jullie haar uitvaart gaan meemaken? Nee, zo belangrijk is het ook niet. Ze was natuurlijk geen ex-presidentsvrouw. En ik vraag me af of die überhaupt zo'n begrafenis krijgen. Of dat alleen maar... mensen zijn die echt president zijn geweest. Dus maar ja, ik weet niet wat de Trumps staan gaan doen, maar ik ga ervan uit dat ze gewoon in privéomstandigheden begraven gaat worden. Dat wordt niet echt iets heel groots. Nee, absoluut niet. Duidelijk. Dankjewel voor nu, Raymond. En ik spreek je zo meteen weer over de persvrijheid in de Verenigde Staten. Tot zo. Tot zo. En zoals elke week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. En zit je nou zelf te luisteren en denk je, nou, dit liedje moet hier echt gedraaid worden, dat moet dus een Nederlandstalig liedje zijn, dan kan je die appen via de NPO Radio 1 app. En deze week hebben we een Nederlandstalige plaat die echt de zomer ademt. De nieuwste plaat van Donnie is totaal niet zoals de laatste nummers, dus mocht je Donnie kennen, dit nummer is anders. En het past perfect bij de weersvoorspellingen van aankomende week. Nu hoor je We Blijven Roken van Donnie. Ik kom naar je toe met een koelbox vol en een barbecue. En ja, want er is genoeg, ik heb stokbrood mee. Verse tomaten, snij ze bruinwassen, maak een salade, doe gezond deze dagen. Marinade, vacuüm verpakt, houdbaar. Geheim recept, het is subliem, koud maar. Met z'n allen op solo, het is een mooi motief. Rook in de lucht lijkt wel een stoomlocomotief. Krieltjes met tuin, sorbet van mandarijn. Een restaurant in het klein, in mijn tuin, zo fijn. Op één gin tonic ga ik hard net Sonic. Uit de speakers hoor je Dr. Dre met de chronic. Zon op mijn kop, tang in mijn hand, schouders bloot. En genoeg stokbrood voor de next episode. Ik kom naar je toe met een coolbox vol en een barbecue. En ja, want er is genoeg. Ik heb stokbrood mee voor de hele ploeg. Ik heb spiesjes, krieltjes, salade met bietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Woe! Hey, waar gaat het over? Zou je zien in januari, maar nu is het oktober. En ach, zand erover. Laat de barbecue smoken, pak de kruidenboter. Ik heb spiesjes, krieltjes, salade met bietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Rap game, kid rock, gabi, ik ga tip top. Barbecue op de blok, kruidige smok. Gegrilde courgette, pistolet. Versatie servet, Stone Island placement. Maak het gezellig, al wie niet is zon. Milieubewust, bestek en bordjes van karton. Gooi mezelf vol als een baggie bij tankstation. Wat met Tini in mijn Trini en we lopen krom. Hey gap, sorry dat ik maal net te laat was. Afwasmachine stuk, kilometers vaat was. Zand erover, het is weer pluis. En hyper kan het kruidenboten lekker voor thuis. Ik kom naar je toe met een coolbox vol en een barbecue. En ja, want er is genoeg. Ik heb stokbrood mee voor de hele ploeg. Ik heb spiesjes, krieltjes, salade met bietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Woe! Waar gaat het over? Zou je zien in januari, maar nu is het oktober. En ach, zand erover. Laat de barbecue smoken, pak de kruidenboter. Ik heb spiesjes, grilltjes. salade met tietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Steek die barbecue aan, al. Lekker hoor. Hey, gap, ik heb het je wil. Ik gooi het zo op de grill. Begrijp je? Zand en rook. Laat de barbecue smoken. Pak de kruiden op. Ik heb spiesjes, stieltjes, salade met bietjes. Bio met frietjes, parasolen, rietjes. Roken. Ja, we blijven roken. Krieltjes, salade met bietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Hey. Waar gaat het over? Zou je zien in januari, maar nu is het oktober. En ach, zand erover, laat de barbecue smoken, pak de kruidenpoker. Ik heb spiesjes, krieltjes, salade met bietjes, mayo met frietjes, parasolen, rietjes, roken. Ja, we blijven roken. Je hoorde Donnie met We blijven roken hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar de wereld van Bien en Vara. Ik heb net voor de muziek 3 van de 4 correspondenten van het eerste uur geïntroduceerd. De vierde kreeg ik even niet aan de lijn. Maar dat is, als het goed is, nu wel gelukt. En dat is een kersverse nieuwe correspondent uit Zuid-Afrika. En dat is Bas Ouwekerk. Hallo Bas. Hallo. Hey, je bent er. Wat fijn. Ja, eindelijk. Gelukkig. Ja, we zijn heel blij dat je er bent. Jij woont in Zuid-Afrika. Je komt uit Nederland natuurlijk. Vertel, hoe kom je in Zuid-Afrika terecht? Ik kom daar terecht via studie. Ik doe op dit moment een studie abroad in, aan de Universiteit van Kaapstad. Ja. Dus vandaar dat ik nu in Kaapstad woon. En waar kom je vanuit Nederland vandaan? Ik kom uit Ter Aar. Dat is een plaatsje naast Alphen aan de Rijn. Ja, dus wat van, misschien bekender is bij het grote publiek. Van Ter Aar naar Kaapstad. Wat is het grootste verschil? Ik denk dat het grootste verschil tussen Ter Aar en Kaapstad is... is dat het hier de ongelijkheid en de vreedheid van armoede echt heel goed zichtbaar is. Mm-hmm. Het beeld dat mensen hebben van Afrika is natuurlijk buiten alle safariparken en de Big Five spotten, toch ook beelden van kilometerslange sloppenwijken waar mensen in huizen van restafval wonen. En dat is gewoon keiharde realiteit hier. Zowel in die kilometers grote sloppenwijken die townships heten, als ook op straat. En ja, zoiets zie je niet in Nederland. En hoe ga je daarmee om? Toch wel in je opnemen en vooral, althans dat doe ik dan, bij mezelf nadenken van ja, ik heb het echt wel heel erg getroffen met waar ik vandaan kom. Met uit wat voor gezin ik kom en in ieder geval de plek waar ik geboren ben. En dat klinkt heel rationeel, maar ik kan me ook voorstellen dat als je daar bent, dat je ook een gevoel bij hebt. Oh ja, zeker. Je wordt er soort gewoon verdrietig van. Van als je daar kinderen ziet spelen met een totaal verrotte bal en mensen die echt letterlijk onder afval leven, dan maakt het je natuurlijk gewoon verdrietig en ook een soort boos van ja, waarom ongelijkheid? Maar als we dat wisten. En je bent daar om te studeren. Wat merk je qua verschil qua studeren in Nederland en in Kaapstad? Ik ga pas maandag beginnen, dus vandaar. Ja, dus dat gaan we nog zien. Dat verschil, houden jullie nog te goed. Ja, we blijven je volgen en we spreken je zo meteen nog een keertje. En dan gaan we het over een ander onderwerp hebben. Ik zei net al tegen de luisteraar, we hebben jou op een iets andere manier gebeld. Dus even goed voor jou, blijf vooral even hangen op deze lijn zo. En dan spreek ik je zo. Ja, helemaal goed. De wereld van Bien en Vara. In Nederland is persvrijheid vastgelegd in de grondwet en toch staat het de laatste jaren steeds meer onder druk. Nederland stond sinds 2002 stevast in de top 10 van landen met de meest goede persvrijheid. Tot dit jaar, want we zijn maar liefst 22 plekken gezakt. Dit als gevolg van meerdere incidenten. En één daarvan is de moord op Peter R. de Vries en de NOS die zelfs de logo's moest verwijderen van hun busjes. De mensen weten zelf. Nou, er gaat iets mis met het fragmentje. Ik moest een ander fragmentje hebben, dus die gaan we nu voor je instarten. Er gaat iets mis met de persvrijheid in Nederland en daar gaan we naar luisteren. Nog nooit stond Nederland zo laag op de internationale persvrijheidsindex. Dat is vandaag bekend geworden. We zijn 22 plekken gekelderd richting plek nummer 28. En dat terwijl Nederland toch jarenlang op plek nummer 2 stond. Sinds 2018 gaan we iedere keer een stapje achteruit. Nou ja, nu dus een flinke stap achteruit. Het heeft te maken met onveilige situaties voor journalisten. Ja, maar Nederland is niet het enige land waarbij de persvrijheid in het geding komt. Aanslagen op Charlie Hebdo, de moord op een Al Jazeera-journalist en journalisten die in de gevangenis zitten omdat ze kritisch zijn over de overheid. Hoe hoog hebben andere landen persvrijheid in hun vaandel staan en kunnen journalisten nog wel veilig hun werk doen? Ik praat erover met onze correspondenten uit Frankrijk, Zuid-Afrika en de VS. En we trappen af met Australië, want daar zit nog steeds Mathilde. Goedemorgen, Mathilde. Goedemorgen. Hey. We gaan het hebben over persvrijheid. Is dit in Australië ook in de grondwet verwerkt? Nee, in Australië is dat niet in de grondwet verwerkt. We hebben wel een... Australië erkent wel een bepaald verdrag, dat is een internationaal verdrag, waarbij journalisten het recht hebben op politieke communicatie. Ja. Maar dat is het eigenlijk wel, daar stopt het ook. En is er wel veel maatschappelijk debat over? Over persvrijheid, heb ja? ik open. Ja? Ja, op het moment wel, ja. Het speelt wel meer op het moment. Met name omdat er de laatste jaren in Australië heel veel nationale veiligheidswetten zijn geïntroduceerd. Onder het mom antiterrorisme, het land moet veiliger. Maar daarmee hebben journalisten ook wel... krijgen minder persvrijheid omdat ze, hun informatie wordt beperkt. Dus de toegang tot informatie, maar ook wat ze zelf naar buiten brengen. Ja, en een van de taken van journalisten is ook om de overheid te controleren. Het klinkt alsof ze dan niet per se de kans krijgen als het niet in hun grondwet staat opgenomen. Of is opgenomen. Nee, correct. Ja, het is niet heel makkelijk. Met name omdat journalisten in Australië eigenlijk... het uitgangspunt is dat journalisten zichzelf moeten verdedigen... op het moment dat ze in de problemen komen met hun stuk... wat ze geschreven of naar buiten gebracht hebben. Ja. Bijvoorbeeld ze worden vervolgd door de politie of door de federale politie. In eerste instantie moeten journalisten zichzelf dan verdedigen... in plaats van dat het uitgangspunt is... journalisten worden beschermd door de nationale overheid... omdat ze een soort controlefunctie hebben op de democratie. Maar betekent dit dan ook dat jullie heel veel vacatures hebben om journalist te worden daar? Want het klinkt niet heel. Ik denk echt niet dat er heel veel journalisten. Misschien juist al tegenovergesteld. Ik denk niet dat er per definitie heel veel vacatures zijn. Nee. Het klinkt ook niet heel uitnodigend om journalist te zijn in Australië. Nee, ik denk dat het best een moeilijk beroep is hier, ja. Ja, en ik denk ook dat het een beetje een niche is waar je een beetje in moet. Kunnen werken, zeg maar, waar je tussen moet zien te komen. Ja, en als we het hebben over bijvoorbeeld de rechtspraak. Hè? In Nederland is de rechtspraak openbaar. Dus iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Helemaal journalisten, die moeten daar ook in gefaciliteerd worden. Hoe is dat daar in Australië? Ja, dat ligt ook wel onder vuur, ja. Met name omdat er is vorig jaar een commissie geweest... die heeft daar onderzoek naar gedaan. Niet alleen aan rechtszaken, maar met name gewoon de hele persvrijheid. En die kwamen inderdaad tot de conclusie dat op het gebied van rechtszaken... dat er een tendens is dat er steeds meer rechterlijke uitspraken zijn... waarbij meer en meer rechtszaken achter gesloten deuren plaatsvinden. En ze noemden dit ook wel, er is een cultuur van geheimzinnigheid aan het ontstaan. Zowel in de rechtspraak als ook in de politiek. En baart dat jouw zorgen als burger? Ja, zeker. Ik vind dat een hele slechte ontwikkeling, ja. Ik denk dat daar, er zijn ook wel inmiddels wat meer organisaties die uit de grond springen. Die non-profit, zeg maar, die meer opkomen voor de persvrijheid en daarmee aan het werk zijn gegaan. Met name naar aanleiding van die commissie. Ja, en hoe is dat maatschappelijk? Zijn er dan ook protesten of is het, blijft het nog best wel klein? Ja, dat blijft wel klein. Australiërs zijn er niet heel veel mee bezig. Maar ik denk ook dat Australiërs zijn zich over het algemeen wel van bewust dat... ik denk dat ze een beetje de media zien als een spreekbuis van de politiek. Omdat iedereen wel weet dat de media worden beheerd... of zijn in handen van hele grote multinationals en grote coöperaties. Mm-hmm. Dus die weten eigenlijk ook wel van... de media die zijn heel erg beïnvloed door de politiek en door geld. Dus dat moet je met een enorme korrel zout nemen. En tegelijkertijd weten we ook van meerdere berichtgeving dat er best wel wat klokkenluiders zijn in Australië. Ja, en die worden ook heel hard aangepakt, zeg maar. En dat is misschien nog wel het meest zorgwekkende. Is dat de klokkenluiders die er zijn, die op het moment lopen er drie rechtszaken tegen hele grote... Het zijn hele grote rechtszaken tegen echt wel grote gevallen van klokkenluiders. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Op het moment dat iemand niet iets kan aankaarten wat er fout gaat, uit angst voor vervolging, dan is er natuurlijk iets goed mis. En zou je de persvrijheid in Australië als zorgelijk bestempelen? Op dit moment vind ik het wel een zorgelijke trend, ja. Ja. Hopelijk met een nieuwe regering, want we hebben natuurlijk een nieuwe regering met een shift van Liberal naar Labour. Ja. Dus van VVD zeg maar naar PvdA. En hopelijk brengt dat wat nieuwe hoop. Maar ja, dat is natuurlijk nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Want jullie houden het nog best wel goed stil daar. Dat het eigenlijk, als ik het zo hoor, is er aardig wat aan de hand. En toch lijkt Australië een heel vrij land. Ja, typisch, hè? Ik vind dat ook altijd wel een beetje... Ik vind dat contrast ook... als Nederland verbaast me dat ook. Ja, dat je toch wel als westerse wereld... zie je Australië als een heel relatief vrij land. Alles kan, alles mag. Maar als je er hier zelf woont, wat mij steeds duidelijker wordt... is toch wel... Ja, dat gaat toch een beetje de kant van een politiestaat. Ja, waarbij toch steeds meer informatie wordt onderdrukt. Journalisten worden het steeds moeilijker gemaakt. Klokkenluiders worden vervolgd, ja. Jij vertelt dit nu op Nationale Radio van Nederland. Ben je bang? Nee. Goed zo. Dankjewel, Mathilde. Helemaal goed. Fijne dag nog. Wij gaan door naar Frankrijk, want daar zit onze andere correspondent Mirjam voor ons klaar. Dag Mirjam. Hallo, goeiedag. Hey. Je hebt net een heel mooi verhaal verteld over hoe je onder andere met brandweermannen kunt dansen. Maar is het echt allemaal zo vrij in Frankrijk? Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Het is nooit simpel in Frankrijk. Het is nooit ja of nee. Het is altijd tussen de dingetjes door. Want ja, persvrijheid, dat is wel iets wat al heel lang bestaat in Frankrijk. Want als we dan weer terugkomen op 14 juillet 1789... dat was een van de eerste dingen die in de verklaring van de rechten van de mens en de burger werd gezet. Maar ja, als we er dan op terugkijken, is het wel iets heel ouds. Dus ze hebben dat wel aangepast in 1881, dus bijna 100 jaar later. Waarbij dat de pers wel vrijer werd. Dus werd niet meer echt gecontroleerd door de staat. We werden eigenlijk meer onafhankelijk. En dan sinds 2010 is er ook een nieuwe wet. Die zegt dat de bronnen worden beschermd. En dat is dan vooral voor misdaadjournalisten handig. Want die kunnen dan eigenlijk zonder problemen met criminelen praten. Zonder dat de politie erachter moet komen. Ja, dat de politie iets gaat doen. Dus het is eigenlijk echt om die bronnen te beschermen. Maar aan de andere kant, dus het lijkt dan wel heel fijn. Maar aan de andere kant zijn er toch weer, heb je dan weer andere wetten. Zoals nationale veiligheid. Die dan weer zeggen van je mag wel van alles zeggen, maar niet alles. Want je mag bijvoorbeeld als de journalist foto's of video's plaatst, dan mogen de gezichten van politieagenten of gendarmerie niet herkenbaar in beeld. Ook met dat hele drama in de Stade de France met de Champions League. Er zijn heel veel dingen, informatiebronnen verdwenen. Het is wel vrij, maar er wordt ook wel best wel gecensureerd, zou ik zeggen. Maar je mag dus in Frankrijk geen foto's van agenten plaatsen online of delen? Nee, dat mag niet. Het mag wel, maar ze mogen niet identificeerbaar zijn. En dat geldt voor traditionele media, maar betekent dat ook dat als ik een video maak voor mijn Instagram of zo, dat dan ook niet mag? Ja, ik denk dat het is moeilijk, want ik heb wel eens vaker video's gezien, vooral... En met de gilets jaunes, de gele hesjes. Ja. Dat je soms echt heel veel politieagenten of gendarmerie op mensen ziet af. Ja, rennen, erop springen. Oh. Ik denk dat dat wel gecontroleerd wordt. En dat als jij bijvoorbeeld dat op zou zetten, dat er toch wel een probleem zou zijn. En heeft dat ook te maken met Charlie Hebdo? Is er sindsdien veel veranderd? Die aanslag op Charlie Hebdo, die denk ik iedereen wel kent. Ja, op zich is er niet heel veel veranderd. Want zelfs voordat het allemaal is gebeurd, waren er toch al bepaalde maatregelen. Dat journalisten beschermd werden. En Charlie Hebdo, ze wisten al dat ze gevaar liepen. Ja. Dus sowieso het adres was niet echt bekend. En er waren politieagenten. Maar die politieagenten die mogen niet zomaar komen. Dus dat is echt vanuit de directie zelf, van Charlie Hebdo bijvoorbeeld. Die hebben contact opgenomen met de politie. En die hebben gezegd, oké, we hebben bedreigingen gekregen. We hebben hulp nodig, zeg maar. Ja. En dus echt als de directeur het zegt, dan pas mag de politie iets doen. Want je hebt dan aan de andere kant weer die wet voor de bescherming van de bronnen. Dus dat zij eigenlijk niet zomaar naar binnen mogen komen. Ze moeten echt toestemming hebben van de directeur zelf dat ze mogen komen. Ja, maar dat is uiteindelijk gebeurd, hè? Charlie Hebdo was natuurlijk een vreselijke aanslag. Heb je het gevoel of merk je in de samenleving in Frankrijk dat sindsdien er anders met journalisten wordt omgegaan? Ja, ik moet zeggen dat ik op het moment van Charlie Hebdo nog niet in Frankrijk was. Ik weet niet precies hoe het ervoor was, maar het is vooral eigenlijk... sinds gele hesjes en corona, dat er steeds meer kritiek komt eigenlijk. Want mensen zeggen, we weten niet alles en er worden toch dingen achtergehouden. En ze mogen niet alles laten zien wat er echt gebeurt. Of dat ze bijvoorbeeld zeggen, er waren weer protesten geweest tegen weet ik veel wat. Ja. Bijvoorbeeld tegen die verplichte coronavaccinatie. En dat ze dan zeggen, maar er waren toch niet heel veel mensen die dan komen protesteren. Vooral dat als je er naartoe gaat, dat je toch wel ziet dat er heel veel mensen geprotesteerd hadden. Dus ze zeggen eigenlijk dat het niet echt allemaal waar is. Dus ze hebben kritiek op de media eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Dat de waarheid niet naar boven komt. En dat we eigenlijk alleen maar de dingen zien die de staat wil dat we zien. En hoe denk jij erover? Want kun je als journalist vrij je werk doen in Frankrijk? Ja, ik denk dat als je de regeltjes allemaal volgt, dat dat wel kan. Het ligt ook aan de media zelf. Want je hebt bijvoorbeeld de nationale media, dat is de NOS. Ja. Maar je hebt ook meer commerciële nieuwszenders bijvoorbeeld. En die zijn sowieso altijd het onderwerp van kritiek. Want ze zeggen, die geven niet echt het goede nieuws aan. Dus ik denk dat het eigenlijk vooral ligt aan waar dat de journalist werkt. Voor welk programma, voor welke zender, voor welke krant zelfs. Ja. Maar hier in Nederland zijn journalisten, kun je wel zeggen, ze worden gewaardeerd, maar ze worden ook niet op een voetstuk geplaatst. Mm-hmm. Is dat in Frankrijk anders? Ja, ik denk dat ze iets minder gewaardeerd worden dan in Nederland. Maar dat ze ook wel niet als echt de slechterik worden gezien. Oké, een midden motje. Ja, niet echt positief, maar Oké. Neutraal negatief. Duidelijk. Dankjewel, Mirjam. En slaap lekker. Ja, slaap lekker. De wereld van PNN VARA. Ja, je kan meepraten met deze uitzending en dat kun je doen via de NPO Radio 1 app. Die kun je gratis downloaden via... Ja, dankjewel. Via... Oh, er stond iemand nog aan. Je kunt hem gratis downloaden via je NPO Radio 1 app. Dan kun je ook even laten weten van waar je zit te luisteren. En wie weet speel ik dat strakjes af. Maar eerst muziek. Had a bad year, had a bad time getting over my Tom O'Dell met Flying hier bij Radio 1. Je luistert naar De Wereld van BNN Vara en we hebben het over persvrijheid. En voor de volgende, voor de volgende correspondent gaan we naar Zuid-Afrika. Want daar zit, als het goed is, nog steeds Bas Ouwekerk voor ons klaar. Bas? Hallo. Hallo. Hoe is het met de persvrijheid gesteld in Zuid-Afrika? Om maar met de deur in huis te vallen. Net als in Nederland staat het in de grondwet. Ja. Zuid-Afrika heeft artikel 16, dat onder andere de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers en andere media regelt. Mm-hmm. Maar hoewel dat in de grondwet staat, kunnen daar natuurlijk kanttekeningen bij geplaatst worden, hoe goed het artikel ook door de overheid wordt nageleefd. Door de jaren heen zijn er wat verschillende wetten en regeltjes ingevoerd die in grote lijnen persvrijheid misschien als op zichzelf staand iets niet aantasten, maar wel kleine gedeeltes ervan. Ja. Een wet die al sinds 2012 een beetje als het zwaard van Damocles boven de persvrijheid hangt, is de zogenoemde Security Bill. Dat is eigenlijk de Protection of State Information Bill. Dat is een wet die het strafbaar maakt om gevoelige documenten of informatie naar buiten te brengen die een gevaar zijn voor de nationale veiligheid hier. Dus het naar buiten brengen van informatie die de overheid bijvoorbeeld aan het wankelen zou kunnen krijgen, zou dus strafbaar kunnen worden gesteld met een gevangenisstraf van 3 tot 25 jaar. Waardoor schrijven over corruptiezaken en andere overheidsschandalen dus Terwijl je juist zou denken dat je als journalist kritisch wil zijn of moet zijn op de overheid en juist dat soort dingen aan het licht wil brengen. Ja, precies. En nou is dit nog een wet. Die is al wel door de, laat maar zeggen, de Zuid-Afrikaanse Eerste en de Tweede Kamer heen. Het enige wat er nog moet gebeuren is een handtekening van de president. Nu is die handtekening is nog niet gezet. En dat komt eigenlijk vooral door de druk van buitenaf. Door bijvoorbeeld Vereniging voor Journalisten die zeggen van, wat zijn we hier aan het doen? Kijk die wet nog een keer na. En ja, dit is gewoon schadelijk voor onze beroepsgroep. Maar bijvoorbeeld een andere wet die wel is ingevoerd, die ook heel veel impact heeft gehad. Dat is tijdens de coronacrisis is er een wet ingevoerd die het strafbaar maakt om onjuiste informatie te delen over COVID-19. Ja. Je kan gestraft worden tot 6 maanden gevangenisstraf en een boete en of een boete. En hierbij bepaalt de overheid wat juiste en onjuiste informatie is. Wat natuurlijk al best wel een vreemd systeem is, dat je dus kan worden gestraft op basis van wat de overheid denkt dat juist of onjuiste informatie is. Waardoor het ook daar weer onmogelijk is om bijvoorbeeld kritisch te kijken naar de aanpak van COVID-19 of überhaupt COVID-19. Maar dit zijn dan wetten, dit is allemaal wat er zwart op wit staat, is heel formeel. Hoe is dat in de praktijk? Wordt het allemaal ook echt nageleefd en gecontroleerd? Op grond van die COVID-wet zijn arrestaties gedaan. 1 journalist is daarna gevlucht naar een buurland. En die is uiteindelijk onder druk van weer die Vereniging van Journalisten wel weer teruggekomen naar Zuid-Afrika. Ja. Maar journalisten zullen hier eigenlijk vrijwel nooit echt gearresteerd worden. Maar de politie die laat het wel na om ze te beschermen in bijvoorbeeld situaties. Bijvoorbeeld tijdens protesten of dingen waar journalisten beschermd moeten worden. Daar zullen ze niet snel op bescherming van politie kunnen rekenen. Er is ook een toename van geweld tegen journalisten. Ook vooral door politie. Zo zijn er verschillende incidenten geweest waar ze ook zijn beschoten. Ook inderdaad weer vluchten naar het buitenland omdat een journalist bedreigd werd door de politie, omdat die verslag had gedaan over politieoptredens tijdens een lockdown. Maar dat is hetzelfde in Nederland, bedreigingen, bijvoorbeeld via social media. Beledigingen, bespottingen, Klinkt niet heel fijn om een journalist te zijn daar. Maar hoe worden journalisten door de maatschappij gewaardeerd? Ik denk dat hier waardering lastig uit te drukken is, omdat de maatschappij zo ongelooflijk gefragmenteerd is. Waardoor, ja, generale waardering of zo, daarover kan niet echt worden gesproken. Maar ik denk dat ieder land waar gedachtegoed botst, media altijd felle voor- en tegenstanders heeft. Maar hier in Zuid-Afrika zie je vooral dat een groot gedeelte van de aanhang van de ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, de regeringspartij in Zuid-Afrika, echt wel een gigantische hekel heeft aan bepaalde journalisten en mediabedrijven. Omdat de berichtgeving over de huidige politiek gewoon veelal negatief is. En daardoor wordt een achterban ook opgestookt. En aan de andere kant heb je de tegenstanders van de ANC die die berichtgeving nog niet negatief genoeg vinden. Dus waardering is daardoor lastig te peilen. Maar Zuid-Afrika heeft echt een hele goede tak van journalistiek. En ze zijn gewoon heel goed in onderzoeksjournalistiek. Ja. En ze hebben in de afgelopen jaren echt wel heel veel schandalen en overheidsschandalen, corruptie boven tafel weten te krijgen. En bijvoorbeeld wat we in Nederland zagen met het toeslagenaffaire, het toeslagenschandaal. Ja. Dat RTL en Trouw waren dat volgens mij. Die bracht dat naar buiten en daardoor kwam ook heel veel waardering. En een beetje dat zie je hier ook. Het moment dat er weer een nieuw corruptieschandaal of een nieuw omkoping, corruptie, een beetje hetzelfde. Maar wanneer dat gebeurt, zie je de waardering weer stijgen. Maar over het algemeen, een beetje wat je net zei met Frankrijk. Van ze worden niet op een sokkel gezet. Ze worden niet op een voetstuk geplaatst, maar ze worden wel gewaardeerd. Precies. Ja, precies. Oké, nou, dankjewel Bas. Fijn dat je onze correspondent wilde zijn vandaag vanuit Zuid-Afrika. Ja, geen dank. Hartstikke leuk. Nou, gelukkig. Verder. Dankjewel. Jij een fijne dag. Je kunt trouwens appen en dan kun je laten weten van waar je luistert. Je kunt ook wat gewoon even wat gezelligs appen. Ik wil heel graag een appje voorlezen. Dat wil ik nog steeds. Die is van Barbara en Norbert. Ze zegt, wij luisteren vanuit Lissabon. We hebben net een talencursus Portugees achter de rug om te vieren dat we volgende week een jaar bij elkaar zijn. Nou, dat vind ik leuk. Leuk dat jullie luisteren. Op nog heel veel meer jaren. Even kijken, Ray die zegt, ik luister vanaf Washington DC. En Doortje die zegt, wij luisteren al vanaf het eerste uur, maar nu eindelijk niet vanuit ons mooie Hillegom, maar vanuit Dordogne. Nou, hartstikke mooi. Mocht je mee willen praten, dan kan dat. En je kunt ook een voice memo insturen. En dat kan via de NPO Radio 1 app. Maar eerst gaan we het nog één keertje hebben over persvrijheid. En daarvoor gaan we naar Raymond. Hallo Raymond. Hallo Ronak. Hallo. Als we het hebben over de Verenigde Staten en de persvrijheid, waar denk je dan het eerst aan? De First Amendment, natuurlijk. Daar is eigenlijk de persvrijheid in vastgelegd. In het eerste artikel van de grondwet. Ja. En letterlijk is het: Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. En die regel die komt eigenlijk van nog veel eerder. Ik hoorde net Frankrijk ook al een beetje, dat ze het daar over 1789 of zo hadden. Maar in 1734 was hier al een rechtszaak van een journalist, John Peter Sanger. En die beklaagde zich in allerlei pamfletten die hij verspreidde... over het gedrag van de gouverneur van New York. En de gouverneur die was het daar niet mee eens en die klaagde hem dus aan voor smaad. Nou, toentertijd was Amerika was eigenlijk nog een kolonie van Engeland. En in de Engelse wetgeving was de waarheid niet altijd een reden om iemand vrij te spreken van smaad. Ik bedoel, het was meer zoiets van, ja, je hoeft ook niet iets slechts te zeggen over iemand. Maar dat is hij heeft een rechtszaak gekregen en de jury vond dat alles wat hij zei waar was. En ja, dat het dus geen smaad was. En op basis daarvan, ja, dat is dus opgenomen in de grondwet. Zo van, hey, weet je, zelfs al is iets heel slecht wat je over iemand zegt, als het waar is, dan, ja, dan moet je dat gewoon kunnen zeggen. Oké, dat klinkt heel duidelijk. Hoe is dat in de praktijk? Toch wel duidelijk hoor. De vrijheid van de pers is hier echt wel iets wat met hand in het hand verdedigd wordt. Ja. Er zijn wel wat restricties. Het is een beetje hetzelfde als wat je hoort in de andere landen. Bijvoorbeeld, je mag niks publiceren wat geleakt is door een overheidsinstantie. Ja. En als je dat wel doet, dan kan je dus als journalist kan je wel door de rechtbank gevraagd worden om naam en toenaam te geven. En ja, als een journalist dat niet doet, dan kunnen ze daar zelfs voor het gevangen in gaan. Oké, maar is dat is wel iets wat algemeen bekend is. Dus dat is wel een soort van sluimerende angst als ik het zo hoor. Ja, nou ja, goed, een beetje wel. Maar journalisten die malen daar ook niet heel veel om. Ten eerste wordt het niet heel vaak gebruikt. De laatste keer was in 2005 toen New York Times reporter Judith Miller... die ging 85 dagen de gevangenis in... omdat ze de naam en de bron zeg maar niet wilde om te... wat is het? Vrijgeven. Ja, precies. Over de identiteit van een undercover CIA-agent... die iets geleakt zou hebben. En dat had dan te maken met een of ander schandaal met haar man. En dat zou een smeercampagne geweest zijn. In ieder geval, de journalist wilde de naam niet vrijgeven. En ja, die moest daar dus ook in contempt of court moest 85 dagen zitten. En ja, het is maar iets heel kleins. En vaak word je als journalist dan ook wel meer vertrouwd door je bronnen. Ik wou net zeggen, maar ik vind 85 dagen zitten niet iets heel kleins. Nou, voor de goede zaak. Nee, ik vind het wel waard, maar het is natuurlijk wel kwalijk. Maar het zijn niet eens drie. Ja, nee, ja, dat snap ik wel. Maar het zijn 3 maanden. En het is. Vaak zijn dit dan ook dingen die tijdens de zaak, zeg maar, omdat de zaak behandeld wordt, zit er iemand vast. En dan wordt iemand veroordeeld voor de gezeten tijd. Dus ja. dat is een beetje het idee. Het is niet iets wat heel vaak gebruikt wordt. Dus de journalisten hebben daar niet echt heel erg veel angst over. En dat kan je ook wel zien. Je ziet heel vaak, zie je dingen in het nieuws of boeken die verschijnen. Mensen dicht bij de... bij het nieuws, maar ze willen hun naam niet vrijgeven omdat ze, weet je, ze willen anoniem blijven omdat ze dit soort dingen niet vrij kunnen geven en dan gebeurt er verder niks mee. Dus het wordt niet heel vaak gebruikt, die regel. Nee. En als ik denk aan de Verenigde Staten en persvrijheid, moet ik ook direct denken aan Trump en fake news. Hoe is het daar geregeld met fake news? Nou, het is tot het geloof in de pers is wel afgenomen. En dat is zeker een onderdeel van Trumps tactieken geweest. En daar is die duidelijk in geslaagd. De pers werd eigenlijk tot het begin van de 2000 echt wel gezien als de waarheid. Dat zie je ook echt met Watergate bijvoorbeeld. Ja. Iedereen geloofde echt wat de journalisten vertelden. En wat zij vonden. En de overheid, ja, dat die logen. En de pers niet. En dat is nu wel een beetje anders. Nu is er echt wel een tweespalt. Je had natuurlijk altijd al Fox News, wat de grootste is. Ja. Van de nieuwsorganisaties. En dat was altijd een beetje van... er wordt een beetje een toon aangeslagen... waar je dingen uit zou kunnen afleiden die niet waar zouden zijn. Weet je, het is altijd een beetje een plausible deniability... zoals ze dat hier noemen. Maar er zijn nu tegenwoordig zijn er echt organisaties als Newsmax en OANN. Wat is het? One America News Network. Ja, die allerlei kolder verkondigen en gewoon allerlei samenzweringstheorieën gewoon als waarheid de lucht in werpen. En ja, dat moet gewoon kunnen in principe. Er is niemand die daar echt een aanklacht tegen aangooit. En er zijn een hoop mensen die dat geloven. Dus je ziet dat wel steeds meer. Met de opkomst van het internet zien we wel steeds meer nieuwsorganisaties die toch, ja, in mijn ogen fake nieuws verspreiden. Maar volgens Trump is dan dat het echte nieuws. En dat soort organisaties zetten zich ook echt af tegen de traditionele New York Times, Wall Street Post, de Washington Post, de CNN's, de NBC's. Zo van, ja, maar dat is niet het echte nieuws. Dat zijn de mensen die samenwerken met de regering en bla bla bla. En dan, ja, de echte journalisten lijden daar wel onder. Maar hoe is dat dan voor jou als consument, als nieuwsconsument? Want ik kan me ook voorstellen dat als jij zoveel verschillende verhalen hoort, aangezien dat aandeel fake nieuws of in ieder geval eigen nieuws of niet mainstream nieuws gigantisch is, dat je ook gaat twijfelen. Ja, ik persoonlijk niet. Ik kan redelijk goed het onderscheid maken tussen wat sensationeel nieuws is en wat niet. Maar ja, dat zie je wel. En dat is het. Mijn idee is ook dat daarom nog steeds ongeveer de helft van Amerika achter Trump staat. Of voor Trump zou kunnen stemmen. Omdat die toch dat soort nieuwsorganisaties bekijken en geloven. En sowieso, we hebben het hier wel eens vaak in de show over gehad. De nieuwsverspreiding in de VS is echt heel erg lokaal. Als ik hier kijk, de ABC, NBC, CBS hebben alleen maar lokaal nieuws. Ik moet echt naar een CNN. Nou, dan heb je alweer mainstream media wat niet goed is. Of Fox News. En PBS, die doen wat landelijk nieuws. Dat je echt denkt van hier steek ik wat van op. Maar ook die worden heel vaak gezien als van ja, dat is dat linkse bolwerk. Weet je, de NOS, het idee. En dan denk ik, ja, zo slecht is het niet. Maar een hoop mensen zien dat verschil dus niet. En dat zorgt dus ook wel voor de opkomst van mensen als Trump of extreemrechtse groepen. Ja. Die toch een voet krijgen. En heeft dat lokale nieuws waar het meest op gefocust is bij jullie ook te maken met dat elke staat andere wetten en regels heeft? Nou, dat nog net niet. Nee. Dat lokale nieuws is meer. Kijk, ik krijg het nieuws zeg maar voor een afstand van, nou wat zal het zijn, zo'n 400 kilometer door, van noord naar zuid, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat is genoeg nieuws van mij. Moet ik echt het nieuws horen van L.A. of wat er ergens in Indiana gebeurd is of dat soort dingen? Niet echt. Kijk, ik vind het misschien wat interessanter, maar er is gewoon heel veel lokaal nieuws genoeg om standaard nieuws gewoon eigenlijk het hart van Nederland te worden. En voor ja, groter nieuws moet je dat moet je gewoon echt wel een beetje opzoeken. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En het is niet zo dat afhankelijk is van verschillende wetgevingen. En er is nog een bijzondere wet bij jullie. En die gaat eigenlijk meer over de heersende moraliteit, hè? Klopt dat? Ja, dat is ook wel grappig. Er zijn een aantal regels die niet. Die zorgen dat nieuws. De persvrijheid bekrompen wordt. Nou, de ene hebben we het al over gehad. Over het lekken naar de media van overheidsinstanties. Maar een andere is ook obscenity. Dat is ook wel typisch Amerikaans. Obsceniteit zou de persvrijheid. Dat mag je niet altijd publiceren. En dan is de regel. Het is een drietandige test die ze moeten doen. En eentje daarvan is, het materiaal moet gekwalificeerd worden als obscene als het door de gemiddelde Amerikaan op basis van de huidige omgevingsstandaard, ja, zeg maar, als obscene gezien wordt. En een beetje een voorbeeld is dat in de jaren 70 waren dingen veel vrijer dan dat het nu is. Weet je, mensen liepen veel meer zonder bikinitopje op het strand dan dat ze nu doen. Dus nu zijn mensen wat conservatiever en zijn dus wordt iets veel sneller als obscene gezien als dat je dat in de jaren 70 of 80 zou hebben. Omdat mensen toch wat losser waren in die tijd. Dus dat is dus een van de regeltjes. En het mag niet. Het moet helemaal niks literairs of artistiek of politiek of scientific value hebben. Geen waarde hebben op basis van die vier dingen. En dan zou het obscene genoemd kunnen worden. Ja, het is een hele rare wet, maar ook het wordt niet heel vaak gebruikt. Ik wou net zeggen, wanneer wordt dit toegepast? Ja, als er weer ergens zo'n moeder zit die boos wordt dat haar zoontje ergens een vies blaadje heeft gelezen. Iets in die trant, weet je wel. Of als er dingen zijn in de krant waar ja, toch hele preutse mensen van vinden dat dat net niet kan. En dan wordt er een aanklacht aan ingediend. En dat gaat dan naar de krant. En als de krant er dan niks aan doet, dan zouden ze dat nog wel eens zouden ze zich civiel kunnen aanklagen. Kijk, het zijn geen strafrechtelijke dingen echt. Maar het is echt civiel. Ja, gebeurt daar wel eens wat mee? Nou ja, op een gegeven moment Tipper Gore heeft dingen gewonnen. Weet je, we hebben allemaal zo'n stickertje op een cd-hoesje. En nu laat ik echt mijn leeftijd horen. Weet je, obscene languages, parental advice. Dat is een van die dingen die daaruit voorkomt. Er zijn echt rechtszaken geweest dat Eminem te veel boze woorden zei op zijn cd's. En of hoe was het, Eminem, Frank Zappa had ook zoiets. En ze zijn een hele hoop van dat soort bands die aangeklaagd zijn... omdat hun muziek toch iets te, ja, niet preuts genoeg was. Ja, zeg maar. En jij woont in de VS. Hoe is jouw nieuwsconsumptie? Wat kijk jij dagelijks of lees jij dagelijks? Nou, ik ben om 4 uur klaar met werken meestal. En dan schakel ik eigenlijk meteen NPR aan. National Public Radio. PBS. Public Broadcasting. Dus het lijkt zelfs gewoon de NOS. Ja. En dan is daar de BBC Amerika 2 keer. En dan is er News Network. En dan heb ik eigenlijk wel gewoon echt het wereldnieuws en het landelijke nieuws gehad. Ja, en dan kijk ik meestal het lokale nieuws. Dat is wel lekker om in bed, weet je. Als je in slaap begint te vallen om dan te horen welke kat eruit de boom is gehaald. En waar er een of andere lokale burgemeester iets verkeerd heeft gedaan. Dat is grappig voor het naar bed gaan. Ik kijk meer MSNBC. Ik ben echt veel te links geworden. Dan CNN of Fox. Maar ik kijk het wel alle drie. En ik kijk ook Fox omdat... Ja, ik moet toch wel een beetje weten wat voor kolderen daar uitkramen. Ja. Als ik er echt iets over wil zeggen. Weet je, ik kan niet zeggen Fox is slecht als ik het nooit kijk. En doen jullie ook... Is het ook een soort van iets wat je moet lezen of moet horen... zodat je mee kan praten op je werk? Hebben jullie een nieuwscultuur ook op werk? Nou, dat is dan nog wel wat... op werk hou je heel vaak afzijdig van politiek en dat soort dingen. En aangezien er redelijk wat politiek in het nieuws is... wordt dat niet besproken. Dat zijn meer de gekke dingen als van iemand die gebeten is ergens... of een, weet ik veel wat, een Amazon-driver... die op een bezorgerlocatie voor de deur poept. Zoiets, weet je wel, dat soort gek nieuws. Maar niet, nee, nieuws probeert mensen op het werk van afstand te houden... omdat ja, de verschillende meningen toch niet... dat wil je niet op het werk. Ja. Daar zijn ze hier wel heel erg streng in. En dan nog mijn laatste vraag, mijn afrondende vraag. Hoe worden journalisten gewaardeerd in de VS volgens jou? Steeds minder. En dat is ook wel jammer. Je ziet ook wel steeds meer agressie naar journalisten op locatie bijvoorbeeld. En zelfs lokale overheden. lokale politie en dat soort dingen. Toch harder optreden tegen journalisten. Het wordt wel wat moeilijker voor journalisten. Maar ik denk dat het op den duur ook wel weer op gaat lossen. Duidelijk. Dankjewel, Raymond. Wij spreken jou zo meteen nog een keertje. Ja, ik heb er zin in. Ik ook. En ondertussen kunt u gewoon appen naar de NPO Radio 1-app... en laten weten van waar u luistert. Wim die appt, ik luister in Angeren in de Overbetuwe naar jullie programma. En Mart die zegt, hey Raunok, wij luisteren vanuit Frankrijk. Heel leuk om informatie te krijgen over ons vakantieland. Dianne zegt, ik luister vanuit Bali, heerlijk programma. En Tessa die luistert vanuit België. Leuk dat jullie luisteren. We hebben straks nog een uur over onder andere het schoonheidsideaal in andere landen en over laaggeletterdheid. Mocht je daar vragen over hebben of opmerkingen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Je kunt daar dus ook een voice-memo achterlaten. En we gaan straks alle voice-memo's aan elkaar vastplakken en aan jullie laten horen. En dan spreek ik jullie zo meteen na het NOS Radio 1-journaal. Casper Meijer met het NOS-journaal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD... gaan de komende dagen eerder dicht... vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm... zowel voor bezoekers als medewerkers. Verschillende GGD's waarschuwen bezoekers die wel langskomen voor een coronatest of vaccinatie om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen, onder wie oud-buitenlandminister Mike Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging die de regering omver wil werpen. Dankzij de sancties kan de Iraanse regering beslag leggen op bezittingen van de Amerikanen in Iran. In de praktijk lijkt het vooral een symbolische maatregel, omdat zulke bezittingen er vermoedelijk niet zijn. De Amerikaanse president Biden is na zijn vierdaagse reis door het Midden-Oosten met lege handen naar huis vertrokken. Het is hem niet gelukt om de band met de Arabische wereld noemenswaardig te verbeteren. Op de laatste dag probeerde Biden Saoedi-Arabië ertoe te bewegen om meer olie te gaan produceren. Maar volgens de Saoedische kroonprins Bin Salman is dat onmogelijk. De ontmoeting met Bin Salman kwam Biden op veel kritiek te staan. In zijn verkiezingscampagne had Biden nog beloofd dat hij het autocratische Saoedi-Arabië zou isoleren. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. In de finale treft Nederland vanavond tweevoudig wereldkampioen Argentinië, dat de halve finale won van Duitsland. Het weer, vannacht koelt het flink af met minima tussen 7 en 12 graden. Komende dag wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Komend uur luister je nog steeds naar de wereld van BNN VARA. En we gaan het hebben over laaggeletterdheid. 25% van de Nederlandse jongeren dreigt namelijk laaggeletterd te raken. Met als gevolg dat ze minder kansen krijgen in de maatschappij. Hoe zit het nou met laaggeletterdheid in de rest van de wereld? Hebben ze daar betere initiatieven en gaat het daar überhaupt beter? Of is het daar ook een probleem? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten en Engeland. Verder hebben we het ook over het schoonheidsideaal. Hoe verschilt die over de rest van de wereld? En wat is totaal anders dan je zou verwachten? Daarover gaan we in gesprek met onze correspondenten uit Thailand en de Verenigde Staten. En zoals net ook al gezegd, je kan wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me vooral van waar jij zit te luisteren. Nou, Sami die laat weten te luisteren vanuit Kopenhagen. Matt zit in New York en Dilara luistert vanaf LA. De app van NPO Radio 1 kun je dus helemaal gratis downloaden vanaf je telefoon. En je kunt ook een voice memo achterlaten. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. In Dominica zit Marieke van Artsen. Dag Marieke. Goedenacht, goedenavond. Goedenacht, goedenavond. Wat is het bij jou? Het is avond. Het is bij jou nog avond. Fijn dat je nog wakker bent. Dank je. Er is niet zo heel fijn nieuws hè, vanuit jouw land. Nee, afgelopen week heeft de 12e moord dit jaar plaatsgevonden. En mensen maken zich best wel zorgen over het feit dat er de eerste, sinds bijna 7 maanden van dit jaar al 12 mensen zijn vermoord. Het zijn ook allemaal mannen die vermoord zijn. De politie tast in het duister bij de meeste moorden om het motief. We hebben niet echt iets van gang violence of zo, dus daar heeft het niet mee te maken. Maar ja, het is een beetje bizar. Het klinkt ook een beetje onheilspellend, moet ik zeggen. Want Dominica ervaar ik als een heel veilig land. Ja. Maar dit is toch een beetje dat je denkt... Ja, en even, elke moord is er natuurlijk 1, maar jij zegt de 12e moord. Dus mensen kunnen denken 12, ja, we hebben er meer in Nederland. Maar er wonen in Dominica maar 71.000 mensen, of iets meer. Nee, veel minder. Ik denk nog niet eens 65.000. Dus het is heel erg veel ten opzichte van de totale bevolking, inderdaad. Dat klopt, ja. Oké, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het wel iets meer dan 71.000 mensen die daar wonen. Dat klopt, ja, maar na de laatste orkaan zijn heel veel mensen weggegaan en die zijn nooit meer teruggekomen. Dus toevallig is 25 juni een nieuwe volkstelling geweest, dus hopelijk binnenkort weten we meer exacte cijfers. Ja, maar hoe reageren jullie daar dan? Je zegt we schrikken ervan en je dacht ook dat het altijd een heel veilig land was, of dat gevoel had je. Dan wordt er voor de 12e keer iemand vermoord in 7 maanden tijd. En dan? Wat gebeurt er dan in zo'n land? Nou ja, de politie doet wel onderzoek, maar ja. Ik heb nou niet echt het idee dat daar wat uitkomt. Je hoort zelden dat ze de daders ook echt vinden. Ja, mensen praten er wel over en zeggen wel van waar moet ik naartoe in de wereld en wat is er aan de hand met ons eilandje. Kijk, het gaat natuurlijk economisch heel slecht. Ja. En niet dat dat een reden is om iemand anders te vermoorden. Maar ik denk zeker dat dat wel een factor is die meeweegt. En ja, ik heb het idee dat mensen vaak jaloers zijn op elkaar als de een wel een baan heeft of wel een stukje land en de ander niet. En dat het vooral een beetje onderlinge vetens zijn. Ja, ik gebruik altijd mijn gezond boerenverstand. Overdag vind ik het geen enkel probleem om overal naartoe te gaan. Maar in mijn eentje, 's avonds in het donker, ga ik gewoon niet van huis. Dan ga ik of met de mensen samen, of met een taxi die ik vertrouw. Maar ik ga niet 's avonds in mijn uppie de straat op. Dat doe ik niet. Dat deed ik sowieso al niet. Heb je er, heb je er ook over nagedacht om het eiland te verlaten? Nee. Dat niet. Nee, nee, wat ik daar aan werk doe, is zo, daar haal ik zoveel voldoening uit. Nee, dat is voor mij niet eens, is niet eens bij me opgekomen. Duidelijk. Dankjewel voor nu, Marieke. Ik spreek je zo meteen nog een keertje. Ja, is goed. Dankjewel. En wij gaan ondertussen door naar Canada, want daar zit onze correspondent Bas Broesche. Hallo. Hallo, Ronald. Hallo. Jij hebt ook bijzonder nieuws, hè? Ja, bij ons lag een aantal dagen geleden het halve land plat. Omdat er een massale landelijke internetstoring was. En ook een mobiele telefoonstoring. Dat heeft ongeveer 3/4 van alle gebruikers beïnvloed. En het was maar 15 uur in totaal, die storing. Maar dan begrijp je onmiddellijk hoe afhankelijk een land als Canada van dat alles is. Want natuurlijk hadden de meeste mensen geen internet, geen telefoon, geen kabeltelevisie. En dat betekende bijvoorbeeld de noodnummers, hier 911, dat kon je niet bellen. Je kon niet pinnen, je kon niet creditcards gebruiken, je kon niet tappen. En je moet je voorstellen, in Canada veel meer dan in Nederland gebruik je creditcard, zelfs als je een ijsje koopt en dergelijke. Nou, dat kon allemaal niet, het moest allemaal cash en dat is heel ongebruikelijk. Dus grote problemen. Op het vliegveld problemen, want je moet een app laten zien hier als je aankomt vanuit het buitenland dat je gevaccineerd bent. Dat kon ook allemaal niet. Dus extra lange rijen, want alles moest uitgeprint worden. Verschillende overheidswebsites werkten ook niet. Ik ben zelf een emigratieconsulent, dus ik ben afhankelijk van de website van het ministerie. Nou, ik ben maar in de tuin gaan werken, want ik kon niks. Koeriersdiensten konden niet bezorgen. Dus, het land lag plat. Het land lag helemaal plat. 15 uur, jij zegt het is helemaal niet zo lang. Ik vind 15 uur echt knetterlang. Ja, en zeker als je gewend bent om iedere 5 minuten naar je mobiele telefoon te kijken. Ik wou het niet zeggen, maar ik weet nog wel dat we in coronatijd in Nederland een soort van Twitter en NOS lag eruit. En dat er toen al een soort van paniek was, van geen social media. Ja. Ja, en het gekke is, als het een massaal probleem is dat gedeeld is, dan denkt iedereen ook van ja, god, ik ga maar een biertje drinken of ik ga maar iets gezelligs doen. En maar het interessante hierbij is dat het probleem werd veroorzaakt door een bedrijf, Rogers, dat is het grootste telecommunicatiebedrijf in Canada. Ja. Maar die waren de laatste dagen al negatief in het nieuws, omdat ze de regering vond dat ze te veel macht hadden. En uiteraard, als je daarna compleet verbruikt, dus de regering is nu woest op het bedrijf Rogers. Vinden dat er een backup moet zijn. Ze moeten meer samenwerken met de andere bedrijven. En de tarieven vinden ze ook te hoog. En die zijn hier ook heel erg hoog. Dus dit heeft nog wel een staartje. Klinkt een beetje als de boodschap aan de NS. Ja, en soms moet je een klap krijgen om te veranderen. Precies. Dankjewel voor nu, Bas. En ik spreek jou zo meteen. Zullen we doen. Wij gaan door naar Thailand, want daar zit Harco voor ons klaar. Dag, Harco. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het nieuws van Thailand deze week? Nou, we kunnen niet om die spectaculaire redding van een olifant met baby. Oh ja. Heen, ja. Die toch overal in het nieuws was. Hè? Dat was misschien hebben veel mensen het al gezien op een filmpje. Het was in het Nationaal Park Khao Yai in het noordoosten van Thailand. Daar leeft een populatie van olifanten. Een stuk of 200 zijn er daar. En er was een babyolifant in een put of een kuil geraakt. En de moeder deed verwoede pogingen om de baby eruit te krijgen. En op een gegeven moment werd die moeder leidde natuurlijk enorm aan stress door die situatie. En die moeder viel eigenlijk ook half in die kuil. Toen kwamen rangers ter plaatse om ze te redden. En ze hebben eerst die moeder uit die kuil moeten halen. Ze leek ook buiten bewustzijn van de stress op dat moment. Ze hebben haar eruit getild, nog wat bij verdoofd. Daarna kon dat kleintje uit die kuil worden gehaald. Maar die moeder die vertoonde geen teken van leven meer eigenlijk. Ook nee. Toen die verdoving was uitgewerkt. Dus toen gingen ze hartmassage toepassen op de moederolifant. Nou, ik heb dat zelf ook nog nooit gezien. Maar dat is echt... Het waren... kan iedereen aanraden om dat eens even te zien. Want het was zeer indrukwekkend. Hij staat op de website van het Algemeen Dagblad onder andere. Maar ook, denk ik, op YouTube. Wij gaan het straks met jou hebben over schoonheidsidealen. Dus zeker. Ik spreek je zo. Oké, prima. Tot zo. En dan gaan we naar Raymond. En ik denk dat ik vanaf vandaag nu geen normale correspondent meer aan de lijn heb, maar een soort van ster, hè, Raymond? Want, ja, precies. Ja, precies, zegt hij. Jij was afgelopen week in de Jimmy Kimmel Show te gast om te vieren dat je een Amerikaanse burger bent geworden. En normaliter wordt dat in Amerika groots gevierd, vertelde je vorige week al even in deze uitzending. Maar in januari was er nog een lockdown gaande, dus jij kon niet echt vieren dat je Amerikaans staatsburger was. En in de Jimmy Kimmel Show hebben ze alsnog dat feestje gevierd. En werd jij samen met 9 andere kerstverse Amerikanen verwelkomd door de talkshowhost om er alsnog een groot feest van te maken. En ik heb even een klein fragment van hoe dat nou precies klonk. From Rotterdam, Netherlands, at 6 feet even, he's a software consultant whose favorite TV show is 90 Day Fiancé, Raymond Stefan Kranenberg. Kijk, en die hangt hier aan de lijn. Hatzeflans. Ja, na 10 jaar heb ik eigenlijk mijn eigen jingle bij de wereld van BNN. Precies, hij is er. Ik zal hem wel eens naar je opsturen. hoe was het? Vertel. Ja, nee, het was echt fantastisch. We zijn echt heel goed behandeld toen we aankwamen en dergelijke. En nou, een beetje, wat is het, voorbereiding doen natuurlijk. Je moet even trainen of even kijken hoe het allemaal gaat. En toen uiteindelijk de opnames. Het programma, omdat we hier natuurlijk 3 tijdzones hebben, wordt 's middags al opgenomen. En ze zijn een uur of 5:30 klaar, zeg maar. Ja. Nou ja, goed, wat is het? We moesten allemaal echt heel erg actief zijn en laten zien dat we heel blij waren om Amerikaan te worden. En fake it till you make it. Ja, precies, showbusiness. En het was in de opening monoloog. Ja. En aan het einde. En toen kwamen er, toen we daar allemaal stonden, waren allemaal afgeroepen. Toen kwamen er 3 mensen die te maken hebben met de geboorte van Amerika. Die kwamen langs. Van Hamilton kregen we een corndog. En van, wie was het? De Benjamin Franklin kreeg ook Crocs. Maar toen kwam George Takei, de oude meneer Spock uit de originele Star Trek, die kwam. Ja. Want die was de originele George Takei Washington. En die zei van, nou ja, Crocs en corndogs zijn niet het beste wat Amerika ooit gemaakt heeft. Mm-hmm. Maar wel onze National State Parks. En dus iedereen kreeg een gratis jaarkaart voor alle state parks in Amerika. En een vliegreis naar een van them. Dus ik kan samen met mijn vrouw gaan we gezellig op vakantie. En dan gaan we naar een National State Park. Een hoogste hier in de buurt. Dus daar kan ik met de auto naartoe. Maar er zit er eentje in Florida in de Keys. Nou ja, dat lijkt me ver genoeg om een keertje naartoe op vakantie te gaan. Dus je bent en staatsburger geworden. En je wordt ook nog verwelkomd met corndogs en crocs. Nou, over die laatste kunnen we nog vragen stellen. Of dat nou iets is om trots op te zijn. Ze lopen echt lekker. Welke kleur crocs heb jij gekregen? Nou, het zijn crocs met de Amerikaanse vlag erop. Oh. Dus op de linker zijn de sterren, blue en de white stars. En op de rechter zijn de rode strepen met de witte strepen. Ik zou ze ophangen aan je muur. Ja, ze zijn echt fantastisch. Maar hoe was Jimmy Kimmel? Nou, Jimmy was er zelf niet. Hij was er maar heel even via telefoonverbinding. Want ze moesten het opnemen voor de volgende dag en dan moesten ze hem live hebben. Maar Anthony Anderson van de comedy-serie Blackish, volgens mij zenden ze dat in Nederland ook uit. Ja. Die was de host. En zijn moeder was er, daar heb ik nog even mee zitten praten. En zijn zoon van de serie die was er, want die gaat naar een nieuwe serie. En de Fonz uit Happy Days, voor de oudere Nederlanders onder ons, die was er dus ook. Hey. En die, ze zien daar allemaal een interview. Mijn vrouw en ik hebben het allemaal vanuit het publiek kunnen zien. En aan het einde was er een optreden van Gwen Stefani en Sean Paul. Dus het was echt een fantastische dag. Ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin gehad. En je bent nog aan het nagenieten. En ik ben nu echt een Amerikaan. Ja, zeker. Groot gelijk. Nou, leuk. We gaan straks nog een keer met jou verder praten. Dank voor nu. Ja, tot zo. Mocht je ook willen meepraten, dan kan dat dus via de NPO Radio 1-app. Stuur me vooral een appje om te laten weten van waar je luistert. En dan lees ik het zo meteen misschien voor. Maar eerst muziek. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí ingadunha. Oh, a Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí ingadunham. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí ingadunham. Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí ingadunham. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaj Zaya soye, Zaya, Zaya, aí ingadunham. Mais forte. Mais uma vez pra terminar. Ja, goeienacht nog een keertje. Je luistert naar de wereld van BNN Vara. En we gaan het hebben over laaggeletterdheid. Instagram, YouTube, TikTok en talloze streamingplatforms. Allemaal nieuwe middelen van online vermaak. En dat online vermaak komt vaak op de plaatsen van een boek. Ondanks fanatieke leraren en hoopgevende initiatieven dreigt 25% van de Nederlandse jongeren laaggeletterd te raken. Met als gevolg een achterstand en minder kansen in het leven. De mensen weten zelf vaak niet eens dat ze lage letter zijn. Oh ja, ik schrijf niet. Oh ja, ik lees niet. Dus hebben ze geen probleem. Doe het op een andere manier. Dus zolang je zelf niet beseft dat je een probleem hebt... Oh ja, mijn man vult het formulier wel in. En oh, nou ja. Maar zolang die man er is, of die vrouw er is, dan gaat het goed. Maar als één van de twee wegvalt, dan loop je tegen een muur aan. En dan beseffen ze pas, ja, nu heb ik een probleem, maar waar moet ik naartoe? Tegen wie vertel je het? Tegen wie vertel je het? Hoe zit het met laaggeletterdheid op de rest van de wereld? Is het daar net zo'n groot probleem aan het worden of zijn daar betere initiatieven? Ik spreek erover met Dominica en Canada. En ik begin in Dominica, want daar zit, als het goed is, Marieke nog voor ons klaar. Dat klopt. Zeker. Fijn je weer te spreken. Kunnen we op Dominica ook spreken van laaggeletterdheid? Ja, alleen denk ik niet dat dat... voor 100% te wijten is aan social media. Voor een deel wel natuurlijk, want ja, dat geldt voor andere kinderen. Maar het onderwijs op Dominica heeft de afgelopen jaren zoveel achterstand opgelopen, dat het wel lijkt of het onmogelijk is om dat weer in te halen. En hoe komt dat dan, dat het onderwijs zo'n grote achterstand heeft? En nou, in september 2017 is het eiland verwoest door een hele zware orkaan. En toen hebben scholen heel lang geen les kunnen geven, omdat hun gebouw er simpelweg niet meer was. Of omdat het in gebruik was als een shelter. Dat heeft voor sommige scholen echt wel 6-7 maanden geduurd. Ja. Scholen waren net weer een beetje, zeg maar, hè, terug in hun programma. En ja, toen kwam corona. En de scholen zijn bij ons echt heel erg lang dicht geweest. En niet iedere ouder heeft de meer financiële middelen om hun kinderen een tablet of een telefoon of een laptop te geven. En ook nog eens een keer voor internet te betalen. Dus daar is nog meer achterstand opgelopen. Voor kinderen in elk geval. Voor volwassenen is dat natuurlijk anders. Maar ja, ik zie echt kinderen van 11 die hun eigen naam niet eens kunnen schrijven. Hoe zorgelijk is dat? Ja, heel zorgelijk. Ja, ik denk dat lezen en schrijven toch echt wel de basisdingen zijn om in elk geval een baan te vinden, wat voor baan dat dan ook is. Ja. En gewoon een boodschappenlijstje te maken en naar de supermarkt gaan. Ik noem maar wat, hè. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet zou kunnen lezen en schrijven. Je denkt er als Nederlander die wel goed onderwijs heeft gekregen nooit zo over na. Maar het lijkt me enorm belemmerend. Ja, en is er iets wat de overheid doet? Want je zegt heel duidelijk, jullie zijn wel weer aan het opbouwen, hè, na die grote ramp. Maar is er ook iets wat de overheid doet om die achterstanden in te laten halen bij kids? Nou, ze hebben in elk geval tijdens de pandemie ervoor gezorgd dat er volgens mij 7000 of 7500 laptops en tablets werden uitgedeeld bij gezinnen die er helemaal geen hadden. Ik weet dat er een telecomprovider is die, ik denk met hulp van de overheid, maar dat weet ik niet zeker, een heel goedkoop internetabonnement heeft aangeboden voor $10 per maand. Dat is ongeveer €3,15. Ja. Maar verder, ja, wordt het in mijn beleving toch een beetje overgelaten aan scholen, die echt hun uiterste best doen, maar ja, ook moeten roeien met de riemen die ze hebben. Ik zag nu wel dat er gelukkig heel veel initiatieven zijn om tijdens de zomervakantie, dus nu, juli en augustus, ja, ja, allerlei programma's worden georganiseerd voor kinderen om op een beetje een speelse manier toch wat meer te oefenen met lezen en schrijven. Ja, en is het ook iets, want je zegt, het klinkt een beetje alsof het normaal is daar dat mensen niet kunnen lezen en schrijven. Is het ook iets waar mensen zich voor schamen? Ja, ik denk van wel. Ik heb dat nooit gemerkt. Maar ja, ik kan me gewoon voorstellen, als jij als volwassene niet kunt lezen of schrijven, dat dat enorme schaamte is. Maar ik heb zelf nooit mensen ontmoet die laaggeletterd zijn of al een alfabeet. En daar met hen over gesproken. Maar het kan niet anders dan dat je denkt van, oh ja, ik ga dat maar niet doen, want dan merken mensen dat ik niet kan lezen of schrijven. Ja, maar hoe wordt dat dan? Hoe gaat het in op de arbeidsmarkt dan? Wordt daar rekening mee gehouden dat mensen niet kunnen lezen en schrijven? Nee, volgens mij niet. Sowieso is het aantal banen heel erg beperkt. Nou ja, je zei net al, we zijn met, nou, laten we zeggen, tussen de 65 en de 71.000 mensen. Dus heel veel banen zijn er sowieso niet. Ja. En als jij in de bouw gaat werken en cement moet scheppen, ja, dan hoef je waarschijnlijk niet heel veel te kunnen lezen en schrijven. Dus sommigen zullen daar ook weinig last van hebben. Maar volgens mij wordt er niet echt rekening mee gehouden. Dat, zoals in Nederland bijvoorbeeld, dat een werkgever dan een soort tegemoetkoming krijgt als ze iemand aannemen die laaggeletterd is. Nee, dat kennen wij allemaal niet. Dat kennen jullie niet. Nee. Ik vind dit best wel zorgelijk als ik het zo hoor, eerlijk gezegd. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En ik zie ook niet 1, 2, 3 een oplossing. Anders dan toch proberen de jeugd zoveel mogelijk de wereld in te sturen met goede lees- en schrijfvaardigheden. Ja, duidelijk. Dank je wel weer voor je bijdrage, Marieke. Graag gedaan. En slaap lekker zometeen. Dank je wel. Ja. Oké, doeg. Wij gaan naar Canada, want daar zit nog steeds Bas Brusse voor ons klaar. Jawel. Hoe zit het met laaggeletterdheid in Canada? Nou, je zou denken, Canada is natuurlijk een koploper. En als je kijkt naar van het kunnen lezen en schrijven, ja, inderdaad, Canada hoort net zoals Nederland bij de absolute top van de wereld op het gebied van geletterdheid. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van die geletterdheid, is Canada niet meer dan een middenmotor. En toen ik daar zelf onderzoek naar deed, was ik ook erg verbaasd om dat te lezen. Maar een fors deel van de bevolking, bijna de helft, heeft moeite met lezen en schrijven. En er zijn tests uitgevoerd en daaruit blijkt dat uit die groep het niveau van lezen en schrijven niet hoger ligt dan een lagere schoolniveau. En 1 op de 5 Canadezen is niet in staat om belangrijke geschreven informatie te begrijpen, zoals het etiket op een doosje medicijnen, de gebruiksaanwijzing van een stofzuiger of de brief van een gemeente. En onder emigranten, en Canada is een emigrantenland, bijna 20% van de bevolking is een ex-emigrant. Onder emigranten, 2 van de 3 personen hebben moeite met lezen en schrijven. En ook als het gaat om ouderen en inheemse Canadezen, die hebben extra moeite met lezen en schrijven. En dus de logische vraag is dan, hoe komt dat dan? En dat vond ik heel interessant. Ja. In Canada zijn er heel veel banen waarbij het niet nodig is om dagelijks te lezen. En zeker niet om te schrijven. En dat zijn vaak redelijk goed betaalde banen. Met name in de grondstoffenindustrie. Wij zijn een enorm sterk grondstoffenland. Denk aan de mijnbouw, de olie, de gas, de bosbouw. Maar ook landbouw en industriële productie. Ja. En dat betekent dat mensen die direct van school afkomen, die kunnen een goede baan krijgen. Die kunnen een goede baan krijgen. Waarbij ze in wezen niet heel veel hoeven te lezen en schrijven. En lezen en schrijven is niet als fietsen. Fietsen, dat leer je 1 keer en dat vergeet je niet meer. Lezen en schrijven moet je bijhouden. Maar die jongeren komen dus in banen terecht waarbij ze het niet hoeven bij te houden. En dan ga je achteruit. En dat is 1 hele belangrijke factor. Een andere noemde ik al, dat is de emigratie. Ja. Als jij als Nederlander naar Canada komt en je spreekt niet goed Frans of Engels, dan ben je laaggeletterd volgens de statistieken. En dus er zit ook een factor bij van de nieuwe emigranten. Die kunnen heel goed zijn in hun eigen taal, maar als je geen goed Engels en Frans spreekt, dan ben je nog steeds laaggeletterd in Canada. En je had het net over goede banen. Wat is volgens jou een goede baan? Ja, dat is heel, heel persoonlijk, maar een goed verdienende baan met een traject waarbij je jarenlang arbeidszekerheid hebt, dat kan je hier hartstikke goed krijgen in de grondstoffenindustrie. Ja. En als je de keuze hebt tussen verder doorleren en nog steeds geen geld verdienen of een mooie baan met behoorlijk geld, sommige mensen maken die keuze om die baan in te gaan. En dat kan heel, heel logisch zijn. Maar dat betekent wel dat je taalvaardigheid achteruit kan gaan. Maar het klinkt ook wel een beetje alsof mensen die in Canada werken, dat hun hele leven bestaat uit werk. Want in Nederland heb je dan dat mensen naar hun werk gaan en teruggaan. En best wel veel nog vrije tijd hebben waarin ze dingen doen zoals boeken lezen of workshops volgen of schrijven. Ja, en kijk, je noemde zelf al die Eddie-factor, TikTok, YouTube, de digitalisering. Het wordt je wel makkelijk gemaakt om ook zonder te lezen, om informatie te krijgen. Canadezen maken langere werkweken dan Nederlanders, hebben veel minder vakantie dan Nederlanders. Ja, mensen lezen niet de krant. Is er een mindere krantcultuur in Canada dan in Nederland? Mindere krantencultuur. Okay. Ik krijg dagelijks een krant bezorgd. En ik geloof dat ik de enige in de hele straat ben die de krant dagelijks krijgt. Je ziet ook zelden Canadezen met boeken rondlopen. Het gebeurt wel, maar het is wat minder. Maar het is in wezen de arbeidsmarkt. Die ervoor zorgt dat mensen minder geletterd zijn. En uiteindelijk geeft dat een soort tweedeling in de maatschappij. Want er is natuurlijk ook een hele grote groep die dat wel heeft. En later zijn dat de mensen die meer verdienen, die gezonder zijn, die veel minder werkloos zijn, die veel betere contacten hebben in de maatschappij. Dus helaas door die beschikbaarheid van, laten we zeggen, minder hoogopgeleide banen in Canada, is er een tweedeling. En die tweedeling heeft ook direct te maken met de laaggeletterdheid. Ja, en er is ook een voorbeeld van dat laaggeletterdheid samen lijkt te gaan met schaamte. En volgens mij is er een vrachtwagenchauffeur in Canada die niet durfde te vertellen dat hij niet kon lezen. Hoe zit het? Ja, en zo zijn er vele hoor. Hè. Dit was een voorbeeld wat ik tegenkwam. Ik dacht van jeetje, ja, zo gaat dat. Hè. Dit is dus een man die... Hè, het begint er al mee. In Canada kan je rijbewijs veel makkelijker krijgen dan in Nederland. In Nederland, dan moet je een 3 academische titels hebben om een rijbewijs te krijgen. Hier in Canada kan je dat binnen 1 of 2 dagen soms krijgen. Die man die is op pad gegaan, die is met de vrachtwagen bezig geweest. Iedere keer als hij formulieren moest invullen onderweg, kreeg hij hulp van andere vrachtwagenschauffeurs. Ja. Hij kon, dit was een man die echt niet kon lezen, dus hij kon ook de bewegwijzering en dergelijke niet lezen. Maar hij leerde gewoon dingen in het landschap herkennen en zo vond hij zijn weg. En pas na 30 jaar carrière heeft hij bedacht dat het toch wel handig was om te leren lezen en schrijven. Dat heeft hij stiekem gedaan. Heeft zijn werkgever verteld. Hè, en in het interview dat ik las, zei hij ook van, nou, ik hoop dat mijn werkgever dit interview niet leest, want hij weet het nog steeds niet. En hij zei van, ja, de belangrijkste reden is, ik schaam me diep. En het zijn, hè, want we hebben hier ook een hele hoop emigranten die Engels en Frans leren. En dat is volkomen normaal, maar het zijn met name de in Canada geboren Canadezen. Als ze niet kunnen lezen en schrijven, die schamen zich diep. En die hebben dus een extra drempel voordat ze stappen naar een talencursus. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage. En ik wens je een hele fijne avond, Bas. Dankjewel. Hoi. Wij gaan het hebben over de beauty standaarden over de hele wereld. Maar eerst muziek. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.

Je hoorde Elton John en Dua Lipa hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar de wereld van BNN Vara. Je kan appen om te laten weten van waar jij zit te luisteren. En dan kan ik je appje weer voorlezen. Abdel die zegt, hallo Raunak, groetjes uit Marokko. Groetjes terug. En Remco die zegt, groetjes uit het warme Vietnam. En heel toevallig heb ik ook in Angeren gewoond. Dat was weer een andere luisteraar die daar vandaan aan het luisteren was. Dat was luisteraar Wim. Mocht je ook aan het luisteren zijn van een fantastische plek of een minder fantastische plek, doe dan vooral even appen via de NPO Radio 1 app en dan weet ik van waar jullie allemaal luisteren. En dan gaan we het nu hebben over het schoonheidsideaal. Want het schoonheidsideaal is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Als we begin deze eeuw door de magazines bladerden, dan zagen we vooral strakke en dunne modellen voorbij komen. En tegenwoordig scrollen we erop los en kunnen we de lippen, billen en borsten van vrouwen niet rond en groot genoeg zijn. Steeds meer mensen gaan dan ook onder het mes om ietsjes meer te lijken op bijvoorbeeld het Amerikaanse icoon Kim Kardashian. Dit zeggen de zussen van de reality star erover. $100,000 in surgery to look like Kim K. I've never heard anyone say that about me, so I don't know how to take that. Ja, hoewel de billen van Kim K inmiddels een wereldwijd fenomeen zijn, heeft iedere cultuur natuurlijk weer zijn eigen schoonheidsidealen. Ik ben heel benieuwd naar wat het perfecte plaatje is in Thailand en in de Verenigde Staten. En daar ga ik over praten met Harco en Raymond, want die hangen nog steeds aan de lijn. En ik begin in Thailand met Harco. Dag Harco. Oké, goedemorgen. Goedemorgen. Voor jou is het goedemorgen inderdaad. Ja, klopt. Het is een hele subjectieve vraag, maar wat is een mooi lichaam in Thailand? Een mooi lichaam is toch wel slank nog, zou ik toch het eerste aan denken. Slank of dus dun? Niet, nou, ook wel dun. Als je kijkt bijvoorbeeld naar modeshows op de catwalk en zo, is het ook wel veel dun hoor. Ja? Ja. En ik denk toch, slank is heel belangrijk. Maar met stip bovenaan, dat staat hier een witte huid. Een zo wit mogelijke huid. Dat is heel belangrijk. Ja? Maar je hebt ook van die crèmes toch daar, dat je dan witter kan worden? Alle crèmes staan bijna whitening op. Als je naar de drogist gaat en je wil een body lotion of een crème, dan moet je goed je best doen om iets te vinden wat niet whitening is, als je daar niet geïnteresseerd bent, zoals ik. Ja, en wordt er ook neergekeken op mensen die niet wit zijn? Ja, neergekeken is heftig, maar het heeft inderdaad toch wel te maken ook met sociale status. Iemand die een witte huid heeft, leeft in de stad, in de airconditioning. Iemand die bruiner is, daar hangt toch een stigma omheen van die werkt waarschijnlijk op het land. Dat zijn boeren. En dat heeft wel een lagere sociale status. Dus het is inderdaad voor je, als je meer in aanzien wil staan, is goed dat je je huid wat witter laat zijn. Ja. Wat bijzonder. Een hele ander perspectief dan in het Westen, hè? Wit en bruin. Nou ja, zeker. Als je kijkt naar de zonnestudio's hier in de stad of in Nederland. En ik lag zelf vanmiddag nog op het balkon. Toen dacht ik, ja, toch even dat kleurtje wat donkerder krijgen. Want dat is mooi. Ja. En ja, precies. In Thailand smeren ze allemaal dingen om witter te worden. Om witter te worden. En Thai vinden het ook heel onprettig om de zon op hun lichaam te hebben. Dus je ziet hier ook zelden iemand in de zon zitten. En sterker nog, elke zonnestraal wordt hier altijd vermeden, zo goed mogelijk. En is er ook een beroemdheid in Thailand waarvan jullie zeggen, nou, dat is echt het voorbeeld van het schoonheidsideaal daar? Ja, nou, ik wist het niet, maar ben ik eens gaan googlen. En toen kwam ik erachter dat het grote idool is. Ja, de naam Jungkook. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik spreek het met J-U-N-G-K-O-O-K. Het is een K-pop idol van Zuid-Korea. Ja. En als je daarnaar kijkt, het is een mannelijk model. Ja. Maar dan zie je ook dat het die fijne bouw, hè, dus dat is wat heel belangrijk is. Dus het is zowel voor vrouwen als voor mannen. Toch heel mooi dat je fijn gebouwd, een smalle taille. Een beetje bijna tegen het fragiele aan eigenlijk. En dat zie je bij dit model heel goed terug. En dan hebben we natuurlijk de neus. Hè. Dat is ook een heel, dat is de belangrijkste ingreep hier in de plastic surgery. Dat is de nose job. En hoe moet de neus eruit zien? Die moet eigenlijk een beetje smal aan de basis zijn en een klein beetje puntig. En een beetje uitsteken, maar ook weer niet al te groot. Kijk, terwijl de gewone Thai hebben toch een beetje meer platter en breed, brede neusvleugels. En dat is iets wat dus bij de Thai gemiddeld bovenaan de lijst staat als je iets in jezelf wil veranderen. Dus de neus. En is het ook sociaal geaccepteerd om aan neuscorrecties en aan liposucties en et cetera te doen? Absoluut, ja. Ja? De plastic surgery is hier natuurlijk hot, heel duidelijk aanwezig. Ook in shoppingcentra bijvoorbeeld. Het is heel laagdrempelig, die klinieken. En dan hebben we het natuurlijk wel vooral over de steden. Hè? Vooral Bangkok en ook in Chiang Mai zie je het wel. Ja. Dus de stedelijke bevolking is daar heel erg mee bezig. En de plattelandsbevolking natuurlijk veel minder. Maar het is zeker sociaal geaccepteerd. Sterker nog, Thailand is een heel belangrijke bestemming voor heel veel mensen wereldwijd die iets aan hun uiterlijk willen doen. Heb jij al iets laten doen? Nee, nog niet. Nee, nog niet? Waar zit je aan te denken? Ik heb wel de leeftijd van een facelift of zo. Maar ik heb nog geen besluit genomen, laat ik het zo zeggen. Maar je denkt er wel serieus over na? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar het is wel eens, noem je dat nu, ik me erin verdiept heb, verbaas het me toch over alle mogelijkheden die er zijn. Ik kan me het ook wel weer voorstellen dat je het wil doen, dat wel. Ja. Ja. En jij noemt het laagdrempelig, is het ook heel betaalbaar? Ja, ja. Want waar moet ik dan aan denken? Wat voor ingrepen? Nou ja, een neuscorrectie bijvoorbeeld. Wat tik je daarvoor af? Ik denk ergens misschien tussen 500 en 1500, 2000 zo weinig. Euro, zoiets. Ja? Ja, dat is een inschatting hoor. Ik heb een beetje wat prijzen voorbij zien komen. Het is natuurlijk heel verschillend. Er zijn hele luxe klinieken, gewonere klinieken. Maar de prijzen zijn in het algemeen echt veel lager dan in het Westen. En sowieso de medische zorg hier, die staat op een hoog niveau. Dus je hebt. Dus het is niet echt gevaarlijk. Nee, dus je hebt een witte huid, een tengere bouw, kan ik wel zeggen. Een smalle neus. En toch wel een beetje een zacht jong uiterlijk, hè, als ik het zo hoor. Klopt, ja, wat, ook wel. Wat mis ik nog in het rijtje? Om tegenover dat slanke te zetten, wat natuurlijk in de mode heel veel ziet, is het ook wel populair om een beetje stevig en dik te zijn. Omdat dat ook aangeeft dat je het wel goed hebt in het leven. Dus dat is weer een andere kant, maar dat zie je ook echt in de maatschappij. Dus mensen die iets forser zijn, een beetje buik, ja, dan straalt ook uit van, oh, ik heb het goed gedaan, goede carrière, ik kan lekker goed uit eten. En is dat... Ja, dat is ook weer een element in uiterlijk, ja. Is dat voor mannen en vrouwen hetzelfde? In het algemeen wel, maar ik denk bij dit laatste dat het meer voor mannen, dat mannenbuikje geldt toch. Dus ja, dan ben je daar trots op. Voor de kostwinners, ja. Ja. Ja. Ja, een beetje traditioneel, dat denk ik wel. Ja. En we die zijn er trots op. En we weten dat hier in Nederland, tenminste we weten, het is, als je een beetje je voelspriet laat werken in Nederland, dan zie je ook wel dat overgewicht toch wel nog steeds een beetje veroordeeld wordt. Hè? Dus als mensen overgewicht hebben, ondanks die body positivity movement, dikke mensen hebben het nog steeds lastiger in deze maatschappij dan slanke mensen. Hoe is dat in Thailand? Ja. In het algemeen zijn de Thai slanker dan in het Westen. Maar je ziet het wel de laatste 10, 20 jaar sterk toenemen. Het is echt het grote overgewicht, het, hè, obesitas. Ja. Komt ook hier behoorlijk veel voor door al het gesnek en het ongezonde eten. Stadseten, wat mensen toch ook doen. Het oordelen is sowieso in de Thaise cultuur not done. Dus een Thai zal nooit iemand zeg maar wegzetten. Dat is iets wat je eigenlijk... ik zou bijna zeggen regel 1. Je moet iedereen hier in zijn waarde laten. Dat is heel belangrijk. En dat doen de Thai dus ook. Dus ik denk niet dat dikkere mensen daar zo heel erg onder lijden. Maar goed, het onderliggende gevoel van als je echt veel te zwaar bent, dan dat kan er natuurlijk wel zijn dat je een beetje gediscrimineerd kunt voelen. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat mooi dat ze niet mensen zomaar buitensluiten daar. Nee, een van de belangrijkste regels is ook als je hier woont eigenlijk sowieso dat je niet te snel moet oordelen en ieder ander in zijn waarde moet laten. Dat is eigenlijk zeg maar het gezichtsverlies, iemand gezichtsverlies laten leiden. Dat is het ergste wat je hier iemand aan kunt doen. Oh. En dan kan je ook dan kunnen mensen wel heel boos worden. Een Thai zal niet gauw boos worden, bijna nooit eigenlijk. Maar iemand gezichtsverlies laten leiden, dat is Not done. Ja, het is echt wel iets wat, in de cultuur heel sterk is. Ja. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren. Dankjewel, Bas. Harco was het. Oh, sorry. Dankjewel, Harco. Excuus, ik zat verkeerd te kijken. Dankjewel, Harco. En een fijne dag. Oké, fijne dag nog daar. Hoi. We gaan het straks ook hebben met Raymond over de Verenigde Staten en het schoonheidsideaal daar. Mocht je zitten te luisteren en denken, ik wil laten weten van waar ik luister, dan kan je dat dus appen. En dat wordt dus ook gedaan. Goedemorgen, ik luister vanuit Curaçao en met veel plezier. Groeten Aard. En Wilma, die luistert vanuit Spanje. En Pieter, die zit te luisteren vanuit Zuid-Afrika. Ik ben ook benieuwd waarvan jij luistert. En dat kan je laten weten via de NPO Radio 1 app. En nu gaan we naar muziek. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Je luistert dus nog steeds naar de wereld van BNN Vara. En we hebben het over het schoonheidsideaal. En we gaan naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond voor ons klaar. Ja, daar ben ik weer. Daar ben jij weer, inderdaad. Dus heel veel Raymond deze show. En dat is alleen maar leuk, als je het mij vraagt. Mooi. Wat is het schoonheidsideaal in de Verenigde Staten? Wat vinden jullie daar mooi? Ja, ja, het standaard schoonheidsideaal is toch wel een beetje een westers ideaal. Dat is het slank, blond of brunet, borsten of billen. En voor de heren natuurlijk gespierd met een sixpack. Er zijn wel wat uitzonderingen, maar dat is wel een beetje de standaard. Maar Kim Kardashian heeft borsten en billen. Ja, ja die heeft het allebei, ja. Ja. Maar is dat ook, vinden jullie, is dat over het algemeen ook mooi, of is dat alleen mooi als je Kardashian bent? Nou, ik denk dat de gemiddelde Amerikaan een of-of is. Okay. Ik denk niet dat er echt heel veel zijn die en-en zijn. Dus dat tenminste van wat ik om me heen hoor, zo'n beetje. En er is ook een soort van, ik wil het geen fetish noemen, maar we kennen ook wel de man met de grote buik, de zachtere man, de knuffelbeer. Worden die daar, zijn die daar ook geliefd? Of moet het echt alleen maar strak zijn? Nou ja, maar, ja dat, zoals je zegt, het zijn fetishes. Hè? Dus ik denk dat het toch wel meer uitzonderingen dan regels zijn. De gespierde man met een sixpack is meer geliefd dan een wat dikkere man. Maar er zijn natuurlijk altijd vrouwen die van een wat meer gezettige man houden. Ja. En dat heb je met vrouwen heb je dat precies hetzelfde. En dat zie je in de Afro-Amerikaanse gemeenschap wel meer. Dat mannen daarvan wat dikkere vrouwen houden op een of andere manier. Ja, en je zegt aan het begin van ons gesprek, in dit schoonheidsideaal, of eigenlijk wat daar mooi wordt gevonden, is echt nog wel dun en slank. Tegelijkertijd zijn er ongeveer 65 miljoen mensen in de VS die overgewicht hebben. Dat is waarschijnlijk meer. ja, volgens de meest recente cijfers zijn het er ongeveer 65 miljoen. En dan zitten ze dus op een derde van de bevolking waar we het echt serieus overgewicht hebben. Hoe kan dat dan? Ja, ik denk dat het toch een beetje met het voedingspatroon in de VS te maken heeft. Als je het echt over overgewicht hebt. Het is heel makkelijk hier om heel goedkoop, heel slecht eten te krijgen. En ja, dat helpt gewoon niet met afvallen. En als je dan daar ook niet bij, iets van exercise doet, ja, dan gaat het gauw heel fout. Maar ik moet ook wel zeggen, kijk, het standaard verhaal is natuurlijk blank en blond en grote billen en grote borsten. Maar je ziet wel steeds vaker, zie je toch de wat meer voluptueuzere vrouwen ook verschijnen in advertenties. In commercials van H&M tot Old Navy. En het is echt meer een gevarieerd verhaal. Het zijn niet alleen maar hele blanke, slanke modellen, maar toch ook verschillende huidskleuren, verschillende type vrouwen. En het is meer zo van, ja, weet je, wij verkopen allerlei soorten kleren. En ja, kom allemaal naar ons. En hoor je er nog wel bij in de VS als je niet voldoet aan de norm? Ja, de meeste mensen voldoen niet aan de norm hier. Dus ik denk ook dat het meer een schoonheidsideaal is. En niet echt een wezenlijk iets wat echt bestaat in de VS over de grote bevolking. De meeste mensen zijn hier niet een Instagram model of heel slank en heel dun. Maar ja, zoals ik zei, er wordt dus wel meer acceptatie gefocust op de normalere Amerikaan. De vrouw met wat extra pontjes of de man met wat extra pontjes. En dat zie je dus wel. En we hoorden net dat in Thailand je best wel voordelig aan jezelf kunt laten sleutelen. Hoe zit het met plastische chirurgie in de VS? Is het daar betaalbaar? Een hoop mensen nemen het. En ja, betaalbaar, wat is betaalbaar? Een borstoperatie is gemiddeld iets van $5,000 of zo. Dus is dat betaalbaar? Al die doktoren hebben ook allemaal een betalingsplan. Dus dan kan je het over een jaar lang kan je het spreiden. Weet je, dat soort dingen. Dan kun je het lenen. Ja, precies. Dus dat is heel erg Amerikaans om dat op credit te doen. Dus betaalbaar, ja, $5,000 vind ik van Amerikaans visie vind ik niet echt heel veel. Het is een vakantie, weet je wel. Dus ja, zoiets. En is het sociaal geaccepteerd? Kun je daar gewoon zeggen op je werk, ja, ik ben een weekje op vakantie, want ik ga mijn borsten laten doen? Jawel. Het gebeurt zoveel dat er niet. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving. Je ziet ook, je hebt ook gewoon echt advertenties. Gewoon doktoren die vertellen van hey, ik doe aan schoonheidsbehandelingen en dat soort dingen. Dan weet je gewoon dat die borstvergroting en neusoperaties doet. Maar ook dingen als botox. Echt talloze botox-reclames hier op tv. En met hele gewone vrouwen die gewoon heel gestrest zijn in het leven. En er dan wat netjes uit willen zien. En dan nemen ze botox of cool sculpting. Zie je echt de meest slanke mensen die zeggen, ik heb een klein buikje. Nou, dat moet toch weg. En dan denk ik, vriend, je bent hartstikke slank. Maar nee, dan gaan ze cool sculpting doen. Dus er wordt wel nog heel veel geadverteerd voor mensen om. Ja, het is redelijk geaccepteerd hier zo. Het is onderdeel van de samenleving. Dankjewel voor je bijdrage, Raymond. Ja. En ik wens je een fijne dag. Tot volgende week wellicht. En dit was alweer De Wereld van BNNVARA voor deze week. Dank voor al jullie appjes en voor jullie voice memo's. Heel leuk om te zien waar jullie vandaan allemaal aan het zitten te luisteren. Je kunt volgende week natuurlijk gewoon weer appen. En mocht je deze uitzending terug willen luisteren, dan kan dat ook. Hij staat straks online via de NPO Radio 1 website. Volgende week zit Mai er weer niet, ben ik er gewoon weer voor je. En dan komen we met nieuwe onderwerpen. Heb je ideeën, dan kun je die appen naar de NPO Radio 1 app. Ik wens je een hele fijne weekend, heel fijn weekend en tot volgende week. De wereld van PNNVARA. NPO Radio 1.